fucking bitch. Peki yani yok işte tam gelişim gideri yok mühendisler gibi şeyler oluyor ya. Buna bana hoş geldin. Yararlı şeyler mi yoksa böyle boş şeyler mi? Ya kampüs gelişimin gününde böyle yukarı parlanın taneye gideceğiz. Taş mı? Yani ben ilgilendim. Ya böyle ne bileyim şeyleri falan katılıyorlar, CFO'lar geliyor, sıkıyorlar, geliyor, şey konuşuyorlar ya yani böyle wow, böyle aydınlandım falan diyeyim. Toparlamak amacı yok yani şeyin I feel so accomplished. Easy. Kravesh Light. Yeah. He can't hear you when he's plugged in through his interface. What? The problem is he can't hear you when he's plugged in through the interface. I still can't hear it. When he's plugged into his interface and he's playing keys right now, he can't hear anything coming in through the speakers. Oh, okay. Try to send him a direct message on Discord. Did. You did? Yeah. Lost deep in the jamming right now. Yeah. Oh, he is replying right now. Easy. Do you hear me? Zeke.